To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 29 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Chociaż trochę tego słońca. No. Przepraszam, Państwo słyszą tu od kuchni, jak ja rozmawiam z panem synoptykiem. Łagodnie, niesłychanie, ja go prosiłem o te parę promieni słonecznych nie tylko o poranku i nie tylko na krańcach północnych. I co? I w odpowiedzi taką oto prognozę otrzymuję. No, Państwo słyszeli. Nie słyszeli Państwo? O! O, taką prognozę pogody. No chyba, że mam przeczytać. No bardzo proszę. Sami Państwo tego chcieli. Europa Północna, Zachodnia, Południowo-Wschodnia pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz Morza Czarnego. Islandia to tam, a Morze Czarne, o tu, tu. No i wyżej kształtować będą pogodę na wschodzie oraz na zachodzie kontynentu. No a Polska w zasięgu rozległego niżu znad Bałkanów. I zachód kraju pozostanie w chłodnym powietrzu polarnomorskim, nad wschodnią Polskę z południowego zachodu napływać będzie nieco cieplejsze i wilgotne powietrze, także polarnomorskie. A na nasze przekładając, to będzie pochmurno, deszczowo, choć na północy możliwe większe przejaśnienia. Deszcz najmocniej popada na południu, a wysoko w Tatrach prócz deszczu także śnieg i deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby, umiarkowany północny, ciśnięcie bez większych zmian. W obszarach podgórskich dziś najchłodniej około 10 stopni, na południu miejscami w centrum do 13, a na północy i na północnym wschodzie dziś najcieplej, tam gdzie zazwyczaj najzimniej i tam gdzie zazwyczaj najmniej słońca, dziś najwięcej słońca i najcieplej, by nie powiedzieć najgoręcej, do 18-19 stopni. Miałem czytać, czy nie czytać. Nie wiem, czy państwo zadowoleni, czy nie. Tak czy inaczej, 5 po 5. Świat stanął wokół, zadwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundant liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Ach, żeby tak można było podarować trochę słońca, to ja poproszę. Panie z Bielska Białej. No, może dałoby się jakby tak mapkę odwrócić i troszkę potrząsnąć prognozą pogody, to rzeczywiście dałoby radę, ale dzisiaj rzeczywiście w prognozie pogody najwięcej opadów na krańcach południowych, a do tego także to już wysoko w górach, a konkretnie w Tatrach, jak słyszeliśmy, deszcz i deszcze ze śniegiem. Tymczasem w Piotrkowie niebo zachmurzone, chodniki mokre, lecz jeszcze nie pada. Od czego mokre właśnie? Bo zazwyczaj to jest mokro i nie pada na drogach. A też często taka informacja się pojawia. Tymczasem od pana Karola z Piotrkowa, że 11 stopni, nie za wiele, ale czego wymagać od jesieni właśnie. A propos dróg, ważna informacja z drogi numer 94 między węzłami Modlnica a Modlniczka. Po wypadku doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Balic została zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. 94, odcinek Modlnica-Modlniczka. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. No i także podczas jazdy wzięcie pod uwagę tego, że jezdnia w kierunku Balic jest zablokowana. Jedźmy ostrożnie. A z pozostałych sygnałów od państwa także prośba o te różnego rodzaju zapowiedzi tego, o czym będziemy mówić. Kto to wie, jaka przyszłość. No ale pewne rzeczy zaplanowane i o tym także dziś na naszej antenie. Między innymi o tym, że dziś początek dwudniowego posiedzenia Senatu w porządku obrad, między innymi nowelizacja niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-u. Zakłada ona między innymi odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22,7% oraz dofinansowanie inwestycji transportowych, w tym PKP, PLK i portów morskich. Z kolei w podwarszawskim Helenowie w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego początek dwudniowego spotkania szefów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Węgier, Słowacji i Czech. A w Centrum Edukacji IPN przystanek Historia, premiera gry Głos Walczącej Warszawy. Podpułkownik Wacław Lipiński wezmą w niej udział uczniowie jednej z warszawskich szkół i przez kilka godzin uczniowie wyposażeni w odpowiednią aplikację w smartfonach będą poruszać się ulicami stolicy, szukając informacji i punktów orientacyjnych. No to nie taka gra terenowa, ale z pewnością głos walczącej Warszawy. Przypominamy właśnie we wrześniu również i tego 39 roku. Sygnały te zagraniczne, jak przed godziną 5 z Brukseli o tym, że dziś tam rozpocznie się kluczowa faza negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie umowy o przyszłej współpracy. Rozmowy potrwają do piątku i mają dać odpowiedź na pytanie, czy w najbliższych kilkunastu dniach możliwe jest porozumienie. Premier Boris Johnson chce, by umowa została zawarta do połowy października. W przeciwnym razie Wielka Brytania zerwie dalsze negocjacje. No i znów się potwierdza, co to jutro przyniesie. Nie wiadomo, ale także i te negocjacje, rozmowy między kontynentem a Wielką Brytanią będziemy śledzić. Rada Bezpieczeństwa zajmuje się zbrojnemu konfliktowi, który w niedzielę wybuchł w Górskim Karabachu. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty dla mediów konsultacji. Wezmą w nich udział przedstawiciele 15 państw wchodzących w skład Rady bez udziału skonfliktowanych stron. A prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojej wizyty na Litwie spotka się dziś ze Swiatłaną Cichanouską. Spotkanie odbędzie się w Wilnie, gdzie obecnie przebywa białoruska opozycjonistka. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po godzinie 5 z najlepszymi życzeniami dla dziś świętujących. Dziś Michaliny, Gabriela, Michała oraz Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. O tym już mówiliśmy, że dziś Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, także Dzień Kuriera i Przewoźnika. Zatem kto za fajerą szerokiej i bezpiecznej drogi, jedźmy ostrożnie. Ale także o czym dziś było przed 5 w naszym cyklu 3 na raz międzynarodowy Dzień Kawy. Dla Państwa kawę stawia Budzik wraz z zespołem Carantuchil. Będzie to kawa po irlandzku. Karaluchy. Oryginalny. Z Irlandii. Tam, gdzie dziś czepię ziobami w kilowych tytkach. Kawa po irlandzku. Pan Marcin napisał. Bo teraz sobie przypomniałem, ekspres do kawy z serwisu muszę odebrać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak ja państwa kocham. 18 po piątej. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. I znów razem po miesiącach. To zdarzenie w zamyślenie pewne wtrąca. Czy też panie będą w stanie poznać nas? Jako żemy, młodniejemy cały czas. starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Na ulicach się znajomych widzi tylu, co we własnym z damą kną automobilu. Lecz i nam się zdarzy nieraz kogoś wieść, choć cylinder ma się jeden, a nie sześć. O. Starsi panowie dwaj. Już nie to zdrowia, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Starsi panowie dwaj. Już nie to zdrowia, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Co do szczęścia, to nie gramy w totolotka. Nie, jak ma spotkać, niech ojczyznę całą spotka. A cóż znowu by dziwnego było w tym? Rano wstajem, kraj wzbogacony, a my z nim. Starsi panowie dwaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. Jak kochamy kraj. Starsi panowie dwaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. A jak kochamy kraj. Tysiąclecie do rozmyślań nas zachęca. Co by było, gdyby dzisiaj było w ten czas? Pod ten Grunwald, czy by naród cały gnał? Gdyby właśnie wtedy po te cytryny stał. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie do zdrowia. A mózg jak młody gaj. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie do zdrowia. Mózg jak młody gaj. Dookoła krążą sobie różne prądy. Na te prądy różnych są poglądy. Różne. My do prądów podchodzimy raczej stąd, by rachunek nie za duży był za prąd. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. O! W muzycznym kalendarzu na otwarcie wspomnienie Jerzego Wasowskiego, kompozytora, autora piosenek, ilustracji muzycznych, programów radiowych, telewizyjnych, muzyki filmowej. Współtwórca kabaretu Starszych Panów zmarł 36 lat temu. Teraz 20 minut po godzinie 5. Pan Wojtek napisał, jeśli dziś idziemy na rekord, to dziś też jestem. Nadal z trasy do pracy, do Mszczonowa i 10 stopni to tylko, to i tak cieplej niż wczoraj. No, jeśli idziemy na rekord, proszę oszczędzać siły na jutro. Jutro lista obudności podpisujemy, a może zwykła parawka wystarczy. I wystarczy. A w muzycznym kalendarzu filmowym, telewizyjnym, naukowym rok 1989 przyniósł smutną informację o tragicznej śmierci autorów popularnego programu telewizyjnego. Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek zginęli w wypadku samochodowym w 1989 roku. Byli autorami bardzo popularnego i fantastycznego programu Sonda. Visitation Mike'a Vickersa jako wizytówka programu telewizyjnego Sonda na wspomnienie tragicznej śmierci Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kulka w 35. rocznicę. Pozostałe daty w także muzycznym kalendarzu. Ale po kolei, 473 lata temu urodził się Cervantes, pisarz, hiszpański twórca nowożytnej powieści europejskiej. W 1929 roku w Polsce odbyła się pierwsza projekcja filmu dźwiękowego. Rok 1929. 34 lata temu Solidarność wznowiła jawną działalność. Lech Wałęsa powołał kierownictwo tymczasowej Rady NSZZ Solidarność. Ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban ostrzegł, że reaktywowanie takich związków jak Solidarność, KPN czy Wolność i Pokój jest nielegalne, jednak nie pójdą za tym sankcje karne. To było 34 lata temu. 31 lat temu w Polsce rozwiązano ZOMO, przeznaczone głównie do tłumienia strajków i demonstracji ulicznych. Rok 89. A w 1997 w Nowym Jorku zmarł Roy Lichtenstein, jeden z twórców najwybitniejszych przedstawicieli pop-artu, twórca komiksowych obrazków Kaczora Donalda, Myszki Miki, Królika Bugsa. Muzyczny kalendarz przynosi kolejną smutną wiadomość. To było równo 10 lat temu, dlatego też dziś w tymże kalendarzu kolejne wspomnienie. Wokalista, członek Budki Suflera, śpiewał fantastyczne przeboje, utwory, a zmarł równo 10 lat temu. Wspomnienie Romualda Czystawa. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. do budki Sofflera trafił po odejściu Stanisława Węglorza w 1978 roku. Brał udział w nagraniach 3 albumów studyjnych, ale problemy z głosem spowodowały jego odejście z zespołu. Wówczas zastąpił go Felicjan Andrzejczak. 10 lat temu zmarł Romuald Czystaw i budka Sofflera w muzycznym kalendarzu. Prawie 5:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Cóż tam, panie, a cóż, pochmurno, deszczowo, jedynie przejaśnienia na północy. Deszcz, najwięcej opadów tegoż na południu, ale nie tylko sam deszcz, bo wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 10 stopni na Pogórzu, na południu oraz miejscami w centrum do 13, do 18, lokalnie do 19 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie. No to co, wracamy do muzycznego kalendarza, okazja do tego, by zrobić głośniej. Państwo tak czynią, co zresztą ma swój wyraz w korespondencji, mailowo, telefonicznie i smsowo. Aha, właśnie, biegusiem do pracy. No tak, tak, prawie 5:30. Put you down for a while. Well, you messed up my happy home, baby. Made me mistreat my only child. Ach, do takiej muzyki aż chce się śpiewać, aż chce się nucić, ale także wyjść się chce z Czechowic Dziedzic. Sygnał od pani Krystyny i prośba o pozdrowienie pani Janis Przeworska. Ja miałam urlop o jeden dzień dłużej, dziś po 7:00 ruszam w drogę, a nie chcę. No, jak tu dotrzeć do biura i przejrzeć mail, ile z ponad 2 tygodni jeszcze zrobić swoje na dziś. No po prostu wyć się chce, tak napisała nasza wierna słuchaczka, pani Krystyna z Czechowic Dziedzic. Mocno ściskamy i cieplutko to kolejne nagrania. Mam nadzieję, że będą mobilizacyjne. A to przed chwilą takich wspomnień sprzed lat, bo pamiętamy, że przecież on był inspiracją dla Jimiego Hendrixa, Erika Claptona czy Stevie'ego Ray Vaughana. Otis Rush, muzyk bluesowy, wokalista, gitarzysta, jako jeden z niewielu leworęcznych gitarzystów grał na zwyczajnej gitarze, ale odwróconej do góry nogami. Odszedł 2 lata temu i jego wspomnienie także honorujemy w muzycznym kalendarzu. Kogo jeszcze, pamiętając o urodzonych 29 września, wspominamy wokalistkę zespołu 2 plus 1 Elżbietę Dmoch. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwa plus jeden urodzinowo w muzycznym kalendarzu na urodziny Elżbiety Dmoch. A w gronie dzisiejszych jubilatów także Brett Anderson, muzyk Suede. On to kończy 53 lata. Everything you do. Straight w muzycznym kalendarzu. Jeszcze nie na koniec, bo fantastyczne dwie odsłony. Nie mówiłem państwu, ale sygnały się pojawiły, że kabaretu starszych panów nigdy dość. No to za chwilkę proszę uważnie nasłuchiwać, ale nie ma to jak załatwić. Redaktorka poradnego, pani Mirka z Sandomierza, podesłała na osłodę, bo tak jak między innymi pani Krystyna robi przegląd, czy ma w planach gdzieś w robocie przejrzeć mail, na ile z ostatnich dwóch tygodni, tak ja też przeglądam i te z wczoraj, ale takie wczorajsze ze śliwkami, nie, to w ogóle się nie zechoło. Przepraszam pana, ciasto ze śliwkami na osłodę podsyła, moje popisowe, łatwe. I dokumentacja fotograficzna, co najgorsze w tej sytuacji. No, to mnie załatwiła pani Mirka. Już, że tak powiem, apetyt rośnie w miarę oglądania. Prawie zjadłem pół monitora na razie. To jeszcze tą drugą połówką doczytam, że gdzieś między Bełchatowem a Wieluniem plus 11 lekko kapie deszcz. Dziś Opole, Mikołów, pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk też ciastkowóz na nasłuchu i na swoim utartym szlaku. Także pan Henryk i garniturobus pruje. Pada 11 stopni, nieprzerwanie pada w wielu miejscach, więc jedźmy ostrożnie, jak Polska długa i szeroka, jak zwykle nóżka z gazu. Pan Andrzej ze Staszowa z kolei informuje, że mój kot domaga się wyjścia na spacer, a tu 11 stopni i pada. Jakiś słabeusz, tam deszczu się boi, naprawdę już się rozpuści. My tu o słodkościach, a tu naprawdę. Zagraniczny sygnał, bo czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z chłodnego Fynu, także pan Sebastian, 9 stopni, odczuwalna temperatura, tyle na duńskiej Fionii. Pan Paweł także informuje, że Dolny Śląsk również na nasłuchu z budzikiem, a dokładnie Dzierżoniów. Niestety mokro, deszczowo i niecałe 10 stopni, ale rozgrzewające te budzikowe sygnały od państwa. Bardzo dziękuję. I jeszcze rzutem na taśmę pani Kasia Wiejska, korespondentka, jest. Pani Kasia z Krakowa również, nawiązując do dnia głośnego czytania, obchodzimy codziennie. Na razie na tapecie Akademia pana Kleksa. Bardzo się cieszę. No a jeśli chodzi o to, że idziemy na rekord, jeśli chodzi o podpisy na liście obudności, kto jeszcze tego nie zrobił? Dobrze, zbieramy siły także na jutro. Będzie fantastyczne zamknięcie na koniec. I to nie tylko miesiąca. Bardzo państwu za to dziękuję na dziś. Ale to jeszcze nie koniec, bo w muzycznym kalendarzu wspomnienie w trzecią rocznicę śmierci Wiesława Michnikowskiego. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej chmur. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Budzikowe kalendarium muzyczne. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. Goodness just great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nail and I twiddle on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Jerry Lee Lewis na zamknięcie muzycznego kalendarza i wielka kula ognia na 85. urodziny tego niezwykłego wokalisty, pianisty, kompozytora i autora tekstów. No i tak, to z przytupem kończymy dzisiejszy muzyczny kalendarz. Ale jeszcze nie kończymy, bo sygnały od państwa, między innymi od pani Janki z Przeworska, skoro ja już się zaadoptowałam do pracy, to i pani Krystynie też się uda z pozdrowieniami. A więc jednak można. Można. Można także jechać ostrożnie i do tego niezmiennie zachęcamy państwa. Tym bardziej, że warunki pogodowe nie sprzyjają państwu w większości, jeśli za kółkiem właśnie między innymi pan Grzegorz z Andrychowa teraz w drodze do Bielska informuje, że mokro, a przede wszystkim ciemno. No i właśnie, i do tego jak pokrapuje, pada, to również nóżka z gazu. Jedziemy ostrożnie. Na tę chwilę najważniejsza informacja z krajowej dwunastki między Piotrkowem a Przygułowem. Jest informacja o tym, że na wysokości miejscowości Koretnica to 405 km dwunastki w województwie łódzkim. Po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem dostawczym droga została zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Krajowa dwunastka, Piotrków Trybunalski, Przygłów na wysokości Koretnicy. Jedźmy ostrożnie. Za 14:06. No właśnie. Ostrożnie, ale jedziemy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i ukochana muzyka country redaktora. Katie Oslin urodziła się w stanie Arkansas, czyli na totalnym amerykańskim, no jakby to powiedzieć, zacofanym południu. Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych, też jest z tego samego stanu. Stan jest zresztą uroczy. Przejeżdżałem przez niego wielokrotnie, jadąc do Branson w stanie Missouri, gdzie występują kantrowcy bardzo licznie. I otóż ten stan Arkansas nie przyniósł Katie Oslin wielkiego szczęścia. Co prawda stworzyła trio folkowe, między innymi śpiewał w nim Guy Clark, późniejszy wybitny artysta country, wielki twórca także i songwriter. No ale nagrania, które zostały dokonane, nie ukazały się. Ciekawe, gdzie one są, bo byłoby może interesujące interesujące je usłyszeć. Katie Oslin wylądowała w Nowym Jorku. Brała udział w produkcjach musicali, m.in. Hello Dolly, Promises, Promises, no i kilku innych. Nagrywała także oraz dawała swoje piosenki, bo komponowała, do zaśpiewania innym artystkom. Ale wreszcie zaczęła robić karierę w latach 80. późnych. Właściwie około 1990 roku błysnęła znakomitymi nagraniami, które przyniosły jej potem liczne nagrody Grammy i Country Music Association, czyli Stowarzyszenia Muzyki Country. This Woman to opowieść bardzo, bardzo damska. Widzę ślad twojej głowy na poduszce. Czuję jeszcze zapach twoich perfum. Ja cię kocham i nie wierzę, że ty mnie nie, ale ostrzegam cię, ja będę kochała cię na zawsze, zawsze, ale przyjdzie taki moment, kiedy miłość może minąć, jeśli coś zbroisz. Tak śpiewa Katie Oslin. I can still hear you Katie Joslin w cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jeszcze jutro Korneliusz Pacuda, do usłyszenia, a dziś no, przypomnienie nagrania, które chyba rzadko prezentowane na trójkowej antenie w ogóle i artystka zacna i za to bardzo dziękujemy. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Głośno czytam także o tym, że dziś Dzień Kuriera i Przewoźnika. Wszystkim za fajerą wszystkiego dobrego, szerokiej, bezpiecznej drogi. Jedźmy ostrożnie i dziś też Międzynarodowy Dzień Kawy. Zdaje się, że Michał tam chyba z automatu albo we własnym zakresie taką to dwie albo trzy w jednym. Imieniny Michaliny, Gabriela, Michała oraz Rafała proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 29 września, za 6 minut szósta. Cieszyła Redin już prawie na do usłyszenia dziś w budziku. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za korespondencję. Zbieramy siły i jutro, a no właśnie, idziemy na rekord. Zapraszamy i zachęcamy. To już jutro po godzinie 4:00. A za 3 minuty o 6:00 serwis. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. No i co, spoglądając w prognozy pogody, nic tylko życzymy słońca. Jak mawia poeta, słońca bez końca. I tego się trzymajmy, choć w wielu miejscach deszcz ze śniegiem, ale o tym za chwilę po serwisie w prognozie pogody. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. Tak jest, do usłyszenia, do jutra. Kiedy wokół wszystko ścina mróz, oszronione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą, stoję przed tobą. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja mszenica chciał zdzielić łoń.